Açık Gazete. Kainat, bugün 8 Kasım Salı, yıl 2022, ay 11, gün 312, Kasım 1. 1444 Hicri, Rebiülahir 13, 1438 Rumi, Ekim 26. Dünya Şehircilik Günü. Kasım günlerinin başlangıcı. Günün sözü: hayatta yalnız başına olsam bile, bayağı bir şey söyleme, bayağı bir şey söyleme ve yapma. Tersine, başkalarının önünde utanmaktansa kendi önünde utanmayı öğren. Demokritos. Günün ikinci sözü: bir kişiye yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten doğabilir. Emile Zola. Günün tarihi: 42 yıl önce bugün 8 Kasım 1980'de İstanbul'da yitirdiğimiz Profesör Doktor Nadir Hatemi bir tıp bilgini olduğu kadar bir ahlak kuramcısıydı da. 1932 yılında doğan Profesör Hatemi genç yaşta sona eren hayatında pediatri bilim dalına yeni ufuklar açmakla kalmamış, deontoloji yani tıp ahlakı alanında da eşine az rastlanır bir niteliğe ulaşmıştı. Günün malumatı: Kasım günleri. Kasım günleri yılın sonbahar ve kış mevsimlerini, Hızır günleri ise yılın ilkbahar ve yaz mevsimlerini içerir. Bölen anlamına gelen Kasım günleri 179 gündür. Artık yıllarda 180 gün olur. Kasım ayının 8'inde başlar ve 5 Mayıs'ta son bulur. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugünkü programın açılışını Greta Thunberg'in, iklim aktivisti Greta Thunberg'in bir çok ünlü Birleşmiş Milletler'deki New York'ta 2019'da Eylül'de yapılmış olan Birleşmiş Milletler Eylem Zirvesi'nde yapılmış bir konuşmasından, Avustralyalı müzisyen Megan Washington'ın bestekar Robert Davidson'la yaptığı bir performanstan çaldık. Bu City Recital Hall diye konser salonunda 20. yılında, We Are 20, 20 yaşındayız olayının, 2020'nin başında çalınmış bir parça. Ve diyor ki Megan Washington, Greta'nın konuşması aslında punk'ın bir tanımı ve daha önemli, şimdiye kadar benim hayatımda yapılmış herhangi bir şarkıdan daha önemli diyor. Çünkü onu koymadan, bu şarkıyı içermeden geleceğe bakmam imkansızdı diyor Washington. ve Robert Davidson'la yaptığı şey, besteyi de şey şöyle söylüyor. Rob aslında bir gerçek bir jeni, bir dahi. Çünkü onun besteleri hepimizin içinde bir müzik olduğunu ispatlıyor. Ve biz eğer tutkulu bir şekilde yürekten konuşacağımız zaman, o zaman müzik, hepimizin içinde müzik olduğunu gösteriyoruz diye önemli bir parçaydı 2019'dan getirdiğimiz bir parça. Çünkü COP27'de liderler zirvesi, iklim zirvesinde neredeyse ezici çoğunluğu erkeklerden oluşan anormal bir erkekler topluluğunun şeyinde görüyoruz ortalığı. Ya Greta Thunberg'in de yeni çıkan kitabında işte bu şarkısında da alındığı gibi, söyleşisinde alındığı gibi umut. Bu yeni çıkan kitabı dün bahsetmiştik, The Climate Book, yani Greta Thunberg'in editörlüğünde 100'ün üzerinde bilim insanı, aktivist, sosyolog, tarihçi, romancı, önde gelen insanın ama 100'ün üzerinde makalesinin bulunduğu bir kitap, iklim kitabı. Onun 421. sayfasında tam da bunu söylüyor. Greta Thunberg kendi yazdığı bir makalede, umut senin kazanman gereken bir şeydir diyor. Yani şu anda biz tam bir umudun ihtiyacı içindeyiz. Umutsuzca umut ihtiyacı içindeyiz diyor. Fakat umut böyle her şey iyi olacak anlamına bir yerlerden gelecek demek değil. Bu yani kafanı da kuma gömmek ya da bir takım peri masallarına olmayan, hiçbir zaman o ne zaman olacağı belli olmayan, mevcut olmayan teknolojik çözümlere, onları dinlemekten ibaret değil. Öyle bir takım hukuk boşlukları, kanun boşlukları değil ya da akıllıca, kurnazca hesaplamalar yapmak değil, hesap kaydırmaları. Benim için umut bize verilen bir şey değil. Bizim kazanmamız, yaratmamız gereken bir şey diyor. Öyle pasif olarak oturduğun yerden de doğmaz. Yani sanki böyle birisi gelip yapsın bir şeyler diye bekleyerek olmaz. Umut eyleme geçmek demektir. Bu konfor bölgesinin, rahatlık bölgesinin dışına çıkmak demektir ve bir avuç tuhaf okul çocuğu çıkıp ortaya milyonlarca insanı bütün dünyaya da meydan okumaya, hayat tarzlarını tamamen değiştirmeye çağıracak bir şeyse, yapabiliyorsa, o zaman gerçekten bir araya gelseydik, gelebilirsek neler yapabileceğimizi birlikte ortaya koyan çok net bir açıklamadır diyor iklim kitabında. Greta Thunberg iklim kitabını zaman içinde tekrar okumaya, ondan alıntılar yapmaya çeşitli insanlardan devam edeceğiz. Onun için çaldık ama COP27'deyiz şimdi. Ve COP27 Liderler Zirvesi'nde Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler ve Dünya Örgütü'nün lideri, ülkeleri uyardı. İklim cehennemine giden yoldayız. Ayağımızı da gaz pedalından çekmedik diyor. Cehennemin otoyolları iyi niyet taşlarıyla döşeli mi diyeceğiz, ne diyeceğiz? Bilmiyorum ama insanlık Asfaltıyla asfaltla döşeli. döşeli. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de giderek çok radikal ve net şekilde konuşuyor ve dünyayı uyarmaya çalışıyor ama bakalım ne kadar sonuç alabileceğiz Greta gibilerle beraber. Ve yani şunu söylemiş: içinde yaşanabilir bir gezegen ya kazanacağız ya da bu 10 yıl içinde bitecek diyor. Kaybedeceğiz diyor yani. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Rosa Luxemburg'un çok benzer bir sözü vardı. Artık en yüksek bürokratlar söyler oldu. Neredeyse o anlam. Ya sosyalizm ya barbarlık diyordu. Şimdi de artık ya yok oluş ya da çözeceğiz noktasındayım. Evet, yani çok da ilginç bir noktaya geldik. Şimdi hatırlatman çok yerinde bunu, Rosa Luxemburg'u, çünkü aynı zamanda mesela Greta Thunberg de aynı şeyi söylüyor. Papa da, Katolik ruhani lideri Papa da aynı radikallikte, yok oluşun eşiğindeyiz, tamamen eyleme geçmeliyiz diyor. Dünya örgütünün başı olan Antonio Guterres işte. İklim cehennemine giden yoldayız, ayağımızı gazdan çekmiyoruz diyor. Evet. Gazlıyoruz diyor. Yani daha net bir benzetme olamazdı yani. Bir süreden beri, yani bir süreden dedim aslında şu son birkaç gündür, bir tarihi paktan, tarihi anlaşmadan söz ediyor Guterres. Bir kez daha tekrarlamış açılış konuşmasında, ya bir iklim dayanışması paktı imzalayacağız ya da hep birlikte bir kolektif suikast, intihar, pardon, kolektif intihar paktı imzalayacağız diyor. Evet, intihar sözleşmeleri de yapılıyor ya, böyle işte sevgililer ya da eşler arasında ikisi birden intihar ediyorlar. Onun gibi ona intihar sözleşmesi deniyor işte Batı dillerinde. Suicide Pact aynı şeyi söylüyor bütün insanlık için. Ya yani iki seçenek var. Ya işbirliği, güç birliği yapacağız ya da yok olacağız topluca diye. Çok net aslında bir açıklama yapıyor. Bunu Papa da aynı şeyleri söylemişti. Çok önemli yani. Cehennemin otoyolları iyi niyet taşlarıyla döşeli. Bu arada da tam anlamıyla bir ölüm şeyi var. Ala Abdülfettah ailesi ikinci gün oldu ve kendisi aktivist. Su bile içmiyor artık, ölüm orucuna yatmış durumda. Britanya vatandaşlığı da var kendisinin ve 2011'deki Tahrir Arap Ayaklanması diye adlandırılan, Arap Baharı diye daha doğrusu adlandırılan büyük ayaklanmanın da öncülerinden bir tanesi. Kendisi bir aktivist ve internet üzerinden çalışan birisi. Ama artık durumuna 10 yıldan beri hapiste, ömrünün dörtte birini de hapiste geçirmiş bir, tamamen yazdıkları ve söyledikleri için geçirmiş birisi Ala Abdülfettah. Dünyanın durumunu bundan daha iyi bir şey koyamazdı herhalde ortaya. Ve şimdi 6 aydan beri devam eden açlık grevinin ardından su da içmeyi reddediyor. Yani Ama Mısır'daki aktivistler şu anda, hatta oradaki diplomatlar bu kendisinden haber alamayacaklar. Bununla ilgili de çok ilginç bir haber vardı. Herhalde COP tarihinde bir ilk mi yaşanıyor? Emin değilim, siz daha gerçi geriye doğru biliyorsunuzdur ama tabii canım, ilk olduğundan şüphe yok. Dünya evet. tarihinde de böyle bir şey ilk defa gördüğüm kadarıyla yaşanıyor. Resmi olarak uygulamayı kullanıyorlar aleyhine. Yani 1984'ün çok ötesine geçti. Romanı kastediyorum Evet. yani. George Orwell'in romanını. Sadece şu anda telefonlara yüklenilen bu COP27 uygulaması değil, oraya katılan delegelerin aynı zamanda ülkedeki bütün ve dünyadaki insan hakları internet sitelerine erişim engellenmiş şu anda. Yani aktivistin Allah El Fettah'ın bu ölüm orucuna dair bilgileri nereden bulacaksınız? Tabii ki insan hakları örgütlerinin sitelerinden, ama Mısır'da şu anda hiçbirine erişim yokmuş, diplomatların vesairenin dair VPN bile engellenmiş. 700 kadar internet sitesi şu anda Mısır'da yasaklıymış, Ve bu bütün dünyadaki liderlerin filan da gözünün önünde cereyan ediyor. girilemiyormuş. Yani Sanaa Seyf, kız kardeşi Ala'nın, demiş ki bir kardeşimle ölüm arasında bir tek şey var diyor. Ölümü önleyecek son derece kolay bir şey diyor. Rishi Sunak'tan, yani Britanya'nın yeni başbakanından bir müdahale, bir girişim. Benim vatandaşımı açlıktan öldürmeyin demesi ve çıkarın fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğünü çıkarın demesi. Yani Britanya'nın başı yahu Ve bunu yapmıyor. Bir de konuşma yapmış. Evet. Palavralarla dolu bir konuşma yapmış. Evet. Rica isteye yer ama insan artık hakikaten utanıyor yani. Yani Aha. bir ölüm meselesi, ölüm kalım meselesi. Al Gore da aslında liderler artık bu ölüm kültürünü yok edin demişler. Damien Carrington yazıyor Guardian'dan. Yani daha önceki Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Al Gore ki onun seçimde başkan olmasının engellenmesinde de bir takım katakulliler döndüğü yolunda epey rivayet vardı. Neyse kendisi şimdi COP27 liderlerin önünde çok güçlü bir konuşma yapmış. Yani bu şey incecik mavi atmosferi bir açık lağım olarak kullanmaya devam edebiliriz. Ediyoruz zaten demiş ve giderek kötüleşiyor. Bir inandırıcılık problemimiz var. Hepimizde yeterince bir şey yapmıyoruz demiş. Bu ölüm kültürünü yani fosil yakıtları çıkarmaya devam ediyoruz. Ve bunun sonucunda Pakistan'ın büyük bölümü sular altında kalıyor. Sıcak dalgaları, yağmur bombaları Çin'de. Ve Nijerya'da milyonlarca insan yerinden yurdundan oluyor. Yani doktorların artık yaşanamaz dediği yerdeki bölgeleri dünyanın şu anda küçük görünebilir ama kesinlikle genişleyecek diyor ve çok önemli Greta Thunberg'in ve başka bilim insanlarının net olarak söylediği bir şeyi tekrarlamış Al Gore. 1 milyar göçmen uluslararası sınırları bu yüzyıl içinde aşacak. Hatta eksik de söylemiş olduğunu söyleyebiliriz Al Gore'un. Çünkü yani 1 milyar insan bu yüzyılın ortasına kadar da geçebilir ve bunun getireceği artık inanılmaz zorluklar, çatışmalar, savaşlar falan bunu da söylemiyoruz. Bu kültür ölüm kültürünü sübvansiyone etmekten vazgeçmezsek ve yenilenebilir enerjiye hızla geçmezsek yaşayamayız demiş o da. Ve hiçbir yeni fosil yakıt projesinin kabul edilebilir olmadığını söylemiş. Ama ondan bir haber var mı? Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den bu iklim sorumluluklarımızı yerine getirmek için son şansımız Ya evet ve inanılmaz. şüphesiz hiç insan haklarından vesaireden de söz etmemiş. Yani herhalde tarihin gördüğü en ilginç çelişkili konuşmalardan bir tanesi olsa gerek bu da. Evet yani aklıma benim de Liar şarkısını getiriyor. Yani yalancısın yalancı diyen şarkıdan bir bölüm çalalım mı şimdi şu anda çalabilir miyiz? Haydi çalalım. Hadi çalalım. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar mı acaba Mısır'da? Bilmiyoruz ama bir yandan bütün şeyleri, insan hakları mesajlarını bloke ediyor. En önemli website'leri yok ediyor. En büyük şey aktivisti tutuyor şeylerde, hapislerde, açlık grevinde ölüme mahkum ediyor. Bir yandan da harika bir dünya olacak. Hepimiz çok güzel bir şey yaşayacağız diyor. Yani doğrusu ne diyeceğini insanın kolay bilemediği bir durumdayız. Bu arada da Barbados, Miyamotley, Barbados adasının ülkesinin başbakanı endüstrileşmiş, gelişmiş zengin ülkeleri de fevkalade kuvvetli bir dille eleştirmiş ve iklim krizi konusunda COP27'de müthiş bir konuşma yapmış ve bu varlık refah ve yüksek karbon emisyonları zengin dünyanın bütün geçmişte yoksul kesimlerin sırtından yapıldığını ve tekrar tekrar onlara ödetildiğini bütün maliyetin iklim yıkımı kendilerinin hiç sebep olmadığı bir iklim yıkımının altında kaldığını zenginler, zengin ülkeler ve zengin insanlar tarafından yani bu bütün kan, ter ve gözyaşını çeken bizdik, finanse eden de bizdik, endüstri devrimini bütün bunların sebebi olan demiş. Şimdi ikili bir tehlikedeyiz. Yani hem bedelini biz ödeyeceğiz sera gazlarını endüstriyel devrimden, hem de bize herhangi bir destekte de olmayacak. Bu korkunç bir temelden şeydir demiş, adaletsizliktir demiş. Peki şey, Rishi Sunak ne demiş? Rishi Sunak zaten bir günlüğüne sadece uğramış. Hiç gelmeyecekti. İçerideki meseleler bizi önemli sıkıştırıyor. Önemli işim vardı içeride. Evet. Daha önemli işleri vardı. Bir günlüğüne katılmış. Onda da zaten daha çok ormanların korunması gerektiğinden bahseden bir konuşma yapmış kendisi. Dünya ormanlarını korumak için büyük bir umuda ihtiyacımız olduğu dönemdeyiz gibi bir şeyler söylemiş. Pek öyle karbon emisyonlarından ya da kayıp ve zarar fonlarından vesaireden pek bahsetmemiş, girmemiş öyle mevzulara. Abdullah El Fattah'tan bahsetmiş mi? Tabii ki hayır. Allah'tan. Ya yani bir daha çalalım mı Feryal? Yalancısın yalancı şarkısını. Blood, Sweat and Tears'dan. Evet, yani insan ne diyeceğini pek bilemediği bir durumda diyelim. Ama işte bu şekilde bu 194 ülke biliyorsunuz COP zirvelerinde bir araya geliyor. 100 kadarı bu ülkelerin şu anda liderler seviyesinde temsil ediliyormuş. Macron orada, Fransa'dan, Almanya'dan Scholz orada. Bir günlüğüne bile olsa Britanya'dan Rishi Sunak orada. Biden önümüzdeki günlerde, yani bu yarın gerçekleşecek ara seçimlerden sonra gelecekmiş. Kaç bilmiyorum, ne kaç gün kalacak orada. Ama bunun dışında daha katılmayan bir dizi isim var. Tabii Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yok orada. Yok, evet. COP27 ile birlikte protestolar da tırmanıyor. Yeşil Gazete'de iyi bir derleme var. Ya Mısır'da protestolara karşı geniş güvenlik önlemleriyle başladı ya bu COP27. Onunla beraber dünya çapında eylemler başladı. Caddeler kapatılıyor ve özel uçakların, jet uçaklarının önüne eğlenceli, neşeli ve çok aslında riskli şeyler yapılıyor. Havalimanlarını dolduruyorlar iklimciler, iklim aktivistleri. Birleşik Krallık'ta Just Sopo'yla 7 tutuklama geldiği haberi var. Sadece kaldırımda elinde şemsiyeyle duran bir genç kadını tutukluyorlar. Kaldırımda durma suçundan yapıyorlar yani. Ama önemli bir suç tabii. Rishi Sunak buna vaziyet eder herhalde diye bakıyoruz. Mısır'da sayısız tutuklama oldu bütün bu şeyler. İşte Ala Abdülfettah'ın açlık grevi artık ölüm orucuna döndü. Buna karşılık Avustralya'da oturma eylemleri var. Amsterdam'da Schiphol Havalimanı, Avrupa'nın en büyük yanlış hatırlamıyorsam, orada özel jetlerin önünde durdular ve gözaltına alındılar. Ama 200 kişi hem de. 200 kişi birden. Amsterdam'da, evet. Müthiş görüntüler var yani Schiphol'den. Hem de tamamen özel jetlerin önünde aslında durdular. Evet. Ona rağmen. Özel jetlerin önünde diğer şeyleri engellemiyorlar. Sadece evet. Özel jetlerin kalkmasını engelliyorlar ama asıl mesele özel jetlerde zaten. Ve bu arada da borsadan bir haber var. Rupert Neate yazıyor şeyden, Britanya'dan, Guardian'dan. Bu borsadaki şirketlerin, kayıtlı şirketlerin en büyük 100 yöneticisinin gelirleri sadece 2022 yılında %23, yani dörtte bir oranında yükselmiş. Bütün dünyada yoksulluk ve şey dalgaları eserken ortalık böyle olmuş. Böyle de bir durum var yani. Zenginlik başka bir şey. Öte yandan bugün bir de şeyden bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tarihi bir seçim var. Ve Michael Winship yazmış. Eğer seçim gününde bütün korkuların toplamı gerçekleşiyor ve eğer demiş Michael Winship, önemli bir analist, iktisatçı, Schuman Senior Writing Fellow, bu Common Dreams'in önemli yazarlarından da bir tanesi, siyasi analizler ve yorumlar yapıyor. Bu seçim günü bütün korkularımızın bir araya geldiği bir şey ve eğer bütün hayatın buna bağlıymış gibi oy kullanacaksın, kullanman çok iyi olur demiş. Çünkü buna bağlı demiş. Yani hiçbir şekilde korkma ve sağcı soytarılar sirki yönetecekler ama bizim temsili demokrasimiz, ifade özgürlüğümüz, sağlık hakkımız, iyi bir eğitim hakkımız, kamu eğitimi hakkımız ve düzgün bir ücret edinme hakkımız bu seçimden sonra deliye, hafıza deliğine düşüp gidecek George Orwell'in demiş. 1984 romanında çok önemli bir yorum bu da bence. Ve Elon Musk da, sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, hadi müjdemi istiyorum hepinizden, kararsız seçmeni bugünkü ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara oy vermeye çağırmış. Harika. En zengin insan. Ara seçimlerde Cumhuriyetçilere oy verdi. Neden? Çünkü güç paylaşımı iki partinin de en kötü uçlarını törpüler. Bu nedenle de başkanlığın demokratlarda olduğu göz önüne alınırsa Cumhuriyetçi bir kongre için oy vermeyi öneriyorum demiş. Şüphesiz öyledir. Güç kullanımı demişken dünyanın en büyük sosyal medya geçmiş durumda kendisi. İlk işlerinden bir tanesi ise eski sevgilisini, kendisinden ayrılan sevgilisini banlamak olmuştu Twitter'dan. İkinci işi ise kendisini eleştiren bir başka komedyeni, Kathy Griffin'i yine banlamış. Evet, Mesela. Amber Heard değil mi sevgilisi? Ötekisi de evet. Evet. Kalbim kırıldı diye ağlamıştı ayrıldıklarında. Çok üzüyor insan tabii. Elon Musk'a 44 milyar da satın aldı Twitter'ı. Peki ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'ndeyiz. Tekrar beraberiz. Bu arada tarihte bugüne geçeceğiz ama geçmeden önce Ukrayna Savaşı ile ilgili bir haber de verelim. Ukrayna'nın Mariupol kentinde toplu mezarların sayısı artmaktaymış. BBC.com'da, BBC Türkçe'de çok Hillary Anderson imzalı çok ayrıntılı bir haber var. İnsanın içini boğuyor. Yani çocuklarının, oğlum öldüyse onu insan onuruna yaraşır şekilde görmek istiyoruz diyen, aylarca Rusya'nın bombardımanı altında kalan şehirde sayısız toplu mezar olduğu ve BBC'nin yaptığı araştırmanın uydu görüntülerde toplu mezarların daha da genişlediğini ortaya koymuş durumda. Bu da çok ağır bir durum var. Savaşta ve Ukrayna'nın da stratejik sektörlerdeki 5 şirkete el koyduğu haberi var. Türkiye'den de Ağrı'da büyük bir kaza var. Ağrı'da Tutak ilçesinde yolcu otobüsü, bir tır ve tankerin karıştığı kazada 7 kişi ölmüş. İkisi ağır, 18 yaralı var. Soruşturma başlamış. Büyük fotoğraflarda da ağır yangın fecaati görünüyor. Bu haberleri de verdikten sonra şimdi tarihte bugüne geçelim. 1895 yılında bugün Almanya'da Würzburg Üniversitesi Fizik Laboratuvarı'nda çalışmalarını yürüten fizik profesörü Wilhelm Conrad Röntgen X ışınını keşfediyor. Yapmakta olduğu elektron deneyi sırasında tüpten elektrik akımı geçtiği anda masanın üstünde bir ışık çakmış deney sırasında ve deneyi tekrar ettiğinde bu yeşilimsi parıltının masanın üstünde deney ekipmanından birkaç karış ileride duran bir levhadan yansıdığını fark etmiş Röntgen. Bu bilinmeyen ışın türünü X ışını olarak isimlendirmiş bilinemediği için ve bu gözlemin ardından 8 hafta boyunca aynı deneyi farklı biçimlerde tekrar tekrar gerçekleştiriyor. Karısı Berta'nın yardımıyla içinde fotoğraf plağı bulunan bir kasetin üzerine karısının elini yerleştirdikten sonra kasete ışın vermesi ve fotoğraf plağında Berta'nın elinin gölgesinin içindeki tüm kemikler ve yüzük parmağındaki alyansla birlikte görülmesi tıp literatürüne bir ilk olarak geçiyor. Berta Röntgen'in 22 Aralık 1895 tarihli El filmi bir canlının içine ilk bakış olarak tarihe geçmiş. Profesör Röntgen büyük keşfinin patentini hiçbir zaman almamış. 10 Aralık 1901'de ilk Nobel Fizik Ödülünün sahibi olduğunda da para ödülünün tamamını Würzburg Üniversitesi'ne bağışlıyor. Röntgen karısı Berta'yı kaybettikten sonra yapayalnız kaldığı yaşamında son yıllarını zorluklar içinde geçirip 1923'te hayata veda etmiş. Evet, neden acaba patent alsa çok zengin olurdu? Evet. Yani dünyanın en zengin insanlarından biri olurdu. Elon Musk gibi olurdu ama olmamış işte nedense. Öyle. 1923'te bugünse Hitler'in birahane darbesi adı verilen darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanmış. Nazi partisi henüz Bavyera dışında fazla tanınmıyor o zaman. Daha 23 Türkiye'de Cumhuriyet kuruluyor. Şeylerde iktidara hafif hafif yürüyecekler işte Naziler aynı tarihte Almanya'da. Hitler'in o zamanlar aklında burada bulunan silahlı tüm Weimar Cumhuriyeti karşıtlarını kendi liderliği altında toplayıp ordunun da desteğiyle Bavyera hükümetini ele geçirip Berlin'e karşı başkente yürüyüşe geçmek ve Weimar Cumhuriyeti'ni yani sosyal demokratların iktidarda olduğu Weimar Cumhuriyeti'ni yıkmak var hedefinde. 23 akşamı 1923 8 Kasım akşamı bugün yani Münih Ticaret Örgütleri'nin Bürger Broykeler isimli bir birahanede gece düzenliyorlar. Orada konuşma yapan da kim var? Bavyera yöneticileri bira konuşmaları yapıyorlar ama yöneticilerini rehin almış. Ama esirler kaçmayı başarmış. Ertesi günde 9 Kasım sabahı Hitler ve birlikleri Münih'in merkezine doğru yürüyüşe geçtilerse de polis tarafından dağıtılıyorlar. Olayda 16 Nazi ve 3 polis ölüyor. Hitler de yakalanıyor. Başarısız bir darbe girişimi. Bu sanıkların davası 1924 Şubat'ında başlıyor. Hitler davayı büyük bir başarıyla kendi görüşlerini kamuoyuna aktarmak ve faşizm propagandası yapmak için uygun bir fırsat olarak kullanıyor. Megafon gibi kullanıyor yani. Ve mahkeme sonucunda 5 yıl hapis cezası alıyor. Yani 16 kendi partisinden 3 de polisin öldüğü, 19 kişinin öldüğü ve tamamen demokrasiye kasteden bir darbenin sonucunda sadece 5 yıl hapis cezası alıyor. Ama sonra da zaten bu da yeterli bulunmuyor. 8 ay hapis yattıktan sonra 1924 sonunda Aralık'ta Noel'e yakın salıveriliyor. Ve 1939 yılında bugün ise yine bu olayla bağlantılı başka bir gelişme yaşanıyor. Saat 21.20'de Almanya'da fabrika işçisi ve halk müzisyeni Georg Elser, Hitler'in 1923 Nazi darbesinin yıl dönümünde, bu başarısız darbenin yıl dönümünde her yıl katıldığı anmayı bombalayarak Hitler'e suikast girişiminde bulunuyor. Ancak Hitler anmadan 13 dakika erken ayrılıyor ve bomba Hitler yerine 6 Nazi ve bir garsonu öldürüyor. Elser işkenceye rağmen saldırıya başka birinin dahil olduğunu kabul etmemiş ve Dachau kampına gönderilmiş. Burada kampın Nazilerin elinden kurtarılmasından sadece birkaç gün önce öldürülmüş. Birkaç gün önce ise hayatını kaybetmiş. Evet, öldürülecek. Yani Nazilerin elinden kurtarılmasına birkaç gün kala yani kamp. Evet, kurşuna dizilmiş orada yani. Kurşuna dizilmiş, evet. Evet, öyle bir durum. Şimdi bir de çok da fazla vaktimiz yok ama bu seçim meselesi Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece tehlikeli bir şey durumunda. Biraz ondan da birkaç kelimeyle bahsetmek lazım. Çünkü basit bir geçiş dönemi olarak kabul etmemek gerekiyor. Kesinlikle Amerika'ya komünizm geliyor çünkü. Evet. Komünizm geliyor. Amerika'ya aslında faşizm geliyor. Öteki taraf açısından da öyle. Vallahi yalnız çok sağcıların büyük çoğunlukla ele geçirebilmesi ihtimalinden bahsediliyor. Yani mesela Chris Hedges kendi Hedges Report sitesinde bir yazı yazmış. Yani kendi gazetesi köşesi var. Pulitzer ödüllü. Demokrasimizi yıkmış olan politikacılar şimdi kendilerine oy vermemizi istiyorlar. Demokrasimizi kurtaralım diye diyor. Biz Demokrat Parti'den çok daha önce ayrılmak ve çok ciddi bir muhalefet hareketi yapmak durumundaydık. Yapmak zorundaydık. Hala şansımız varken diyor. Yani iki partili demokrasimizi sökmek için iki partili bir projeden bahsediyor. Hem Demokratlar hem Cumhuriyetçi Parti, GOP yani. Yani o son birkaç 10 yılda zengin büyük şirketlerin ve süper zenginlerin şeyinde gerçekleşti bu. Gözetiminde gerçekleşti demokrasimizin sökülüp atılması. Ve sadece bir kabuk kaldı. Demokrasi kabuğu görünüyor. Yani şeyler, mahkemeler, yasama organları, yürütme organı, hükümet ve medya, ayrıca da kamusal yayın yapan medyada dahil olmak üzere şirketlerin iktidarına teslim olmuş vaziyette diyor. Yani otantik olarak, sahici olarak demokrat sayılabilecek pek de bir şey kalmadı diyor. Kurum kalmadı memlekette ve şirketler darbesi bitti. Onlar kazandı, biz kaybettik diye karamsar bir yazı yazmış ve Gore Vidal'ın mesela ünlü lafını da hatırlatıyor. Amerika amnezi devletleri ya da United States of Amnesia diye, yani hem büyük şirketlerin elindeki medyayı hem de yönetici sınıfların böyle insana kendini hissettiren bir takım halk kahramanları, adaylar falan yaratıp bütün siyasi kampanyaları sanki bir günlük yarışa gitmek gibi, yarışlara ailece gitmek, sirk seyretmek gibi yapıyorlar. Ve her temel konuda, yani iklim meselesinden işte ticaret anlaşmalarına ya da savaşa kadar demokratlarla cumhuriyetçiler arasında pek az fark olduğunu da unutup gidiyoruz. Demokrat Parti ve Joe Biden daha kötülerin daha azı değil. Aslında Glenn Ford'un da bir zamanlar yazdığı gibi daha etkili bir kötülük oluşturuyorlar diyor. İşte bütün bu şeyler, yüksek mahkeme yargıçlarının tayini ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Hristiyan sağında yükselişi filan, hepsini ayrıntılı olarak ele almış ve çok ciddi bir tehlike içindeyiz. Yani Irak Savaşı diye bitiriyor yazısını Chris Hedges. Ben istilaya, Amerika Birleşik Devletleri'nin işgaline, istilasına açıkça karşı çıktım ve New York Times'ın da o tarihlerde Orta Doğu bürosu şefiydim. Peki bize şimdi ne yapalım diye, ne yapacağız diye sorduklarında, onlara bir daha Irak kendine gelemez, bir araya getirilemez, kırıldı demiştim. Parçalandı artık, yıkıldı gitti demiştim. Ne diyor? Biz kırdık onu demiştim. Peki bizim şimdi de şeyi soranlara cevabım da şu diyor. Benim demokratlara destek vermemiz, bu tiranına gitmemizi engelleyecek bir taktik olur mu diye soranlara da cevabım aynı. Böyle bir cevap yok. Biz Demokrat Parti'yi, desteğimizi çoktan çekmeliydik ve kendi muhalefetimizi kurmalıydık. O zamanlar şansımız vardı. Şimdi zor diye biraz karamsar bir yazı kaleme almış. Bunu Bu Demokrat Parti'nin sol kanadı diyebileceğimiz Bernie Sanders, Ocasio-Cortez vesaire gibi isimlerin zaten Bernie Sanders bütün bir parti teşkilat tarafından sürecin dışarısında bırakıldığı dönemde bu tartışması vardı. Yani acaba çıkıp yeni bir sol mu kurulmalı yoksa parti içerisinde mi kalınmalı diye kalmayı tercih etmişlerdi. O tartışmaya herhalde atıfta bulunuyor Chris Hedges'te. Ama bir yandan tabii bir takım farklılıklar, hatta ciddi farklılıklar var cumhuriyetçilerle demokratlar arasında. Dediğim gibi demokratların bir sol kanadı da var her şeye rağmen. Common Dreams'te milyarderlerin verdiği destekler mesela derlenmiş. 25 milyarderin yani milyoner ya da dolar milyonerinin verdiği bağışların 18'i cumhuriyetçileriymiş örneğin. Sadece muhafazakarları ve miktar açısından da büyük fark olduğu söyleniyor. Demokrat senatör ve Temsilciler Meclisi adaylarına kıyaslandığında ezici çoğunluğu Evet, Amerika'daki muazzam zenginlerin cumhuriyetçilere para akıtıyor. Hem de aşırı sağcı figürlerden de söz ediyoruz aralarında olan. fark. Evet, Trump da bu arada kongre ara seçimlerinde demokratları ülkeyi komünizme sürüklemekle Evet. suçlamış. Bu da güzel değil mi? Evet. Şarkımız duruyor mu? Feryal. Trump demokratları ülkeyi komünizme sürüklemekle suçlamış. Aman ya Rabbim. Çalalım. Yani evet, bugün yapılacak ara seçimler öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Selefi Donald Trump karşılıklı mitingler düzenlemişler. İnanılır gibi değil aslında. Cumhuriyetçi Parti'nin Pennsylvania'daki senato adayı da ünlü şarlatan doktor ve televizyon doktoru Betyürk Mehmet Öz. Tamamen sahte Programcısı. ilaçlar satıyor. Yani şarlatanın önde geleni. Hadi çalalım. Böyle bir durum yani. Yani Sanders zaten milyarderleri yerle bir etmiş. Evet, değil mi? Ara seçimleri zaferini satın almak için büyük bir kampanya harcıyorlar diye. Ve çok şey, kilit eyaletlerin hepsinde de mahkemeleri de kullanarak Cumhuriyetçi Parti, GOP diyorlar ona işte, sağ parti oy, demokratların oy vermesi muhtemel yerlerde oyları bloke etmek için de büyük Evet. çalışmalar olduğunu yazıyordu Jake Johnson. Bununla ilgili aylardan beri ama uğraşıyor tabii Cumhuriyetçi Parti. Steve Bannon'ın ana gündemi bu. The War Room diye bir sayfa yönetiyor. Programı var kendisinin ve bir mobilizasyon yapıyordu zaten. Seçim kurullarında, eyaletin işte bu mahkeme, yerel mahkemelerde ve bütün bu sürece hakim olan kurumlarda Cumhuriyetçilerin mobilize olması için uğraşıyordu. Şimdiye kadar 40 milyon uzaktan oy kullanılmış, mektupla yani. Onların sayılmaması için bir dizi yerde şu anda çalışmalar yürütüyor ve davalar açıyorlarmış. Şu ana kadar açılan kaçtı? 157 galiba. Böyle dava var Evet, daha şimdi de. ağır bir durumda orada var. Bu arada göçmen meselesi de geldik buraya işte, şey, Giorgia Meloni'nin neofaşist, yeni faşist hükümetin başkanı, başbakan Meloni, İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin de lideri kendisi ama bir birader değil kadın. Neyse, orada geçen ay sonunda başladı sağcı hükümet, Akdeniz'de kurtarılan göçmenlerin ülkeye girişini bloke ettiği gerekçesiyle uluslararası yasaları ihlal etmekle suçlanıyormuş. Bak bak bak. Yapar mı böyle şeyler insanlar? İtalya çok ilginç bir şey. İlk sınavını yapacak diye sormuştuk. Merakla bekliyorduk. Vermiş sınavını. Vermiş, sınav kağıdını vermiş, doldurmuş. Doldurmuş. Son 2 hafta içinde Akdeniz'de yaklaşık 1.000 göçmeni kurtaran 4 yardım gemisi İtalyan hükümet tarafından bloke edilmiş. Sivil toplum kuruluşlarına ait gemiler en yakın güvenli limanlardan olan İtalya'ya girişine izin verilmemiş. İkisi Humanity 1 ve Geo Barents. Günler sonra, geçen hafta sonunda Catania, Sicilya'da Catania limanına yanaşma izni almış. Amma ve lakin yetişkin erkeklerin göçmen gemisinden inmesine izin vermiyormuş İtalya. Buna ne buyrulur? Evet. 572 göçmenden Norveç bandralı Jeo Barents'teki 572 Göçmenden göçmenden evet. yani gemiden 357'sinin İtalya'ya giriş İtalya'ya girişine izin verilmiş. Evet, kesilmeler oluyor öyle mi? şey. O yüzden tamam pardon internetimde sorun var. Evet, yani öyle bir durum oldu. Yani sağlıklı tırnak içinde durumdaki yetişkin erkekler ülkeye giremez demiş. Bunun yorumlamasını dinleyicilere ve bu işin uzmanlarına bırakıyorum. Sağlıklı yetişkin erkekler İtalya'ya giremez. Halbuki ihtiyaç yok mu? Çalışırlar, kazanırlar falan. Neyse, bir de Türkiye'ye bakalım. Son bir iki dakikamız kalmışken Türkiye'de de ilginç şeyler var. Çok güzel bir özeti Eser Karakaş yapmış. Artı Gerçek'te. Basını izliyorum, özel olarak ilgilendiğim konulara ilişkin haberleri, mesela kamu ihaleleri, mesela Sayıştay, mesela uyuşturucu, bunları bilgisayarıma indiriyorum. Bir de bir folder'da, dosyada biriktiriyorum. Daha sonra da yazdığım yazılarımda kullanıyorum demiş. Pazar gecesi de 6 Kasım'da hem Trabzon Konya maçına hem de köşe yazıları yazdığım Artı Gerçek'te haberlere bakıyorum. O gün yaşananlara ilişkin bir durum dikkatimi çekiyor. O dikkat çeken haberleri indiriyorum. Ve tekraren ifade ediyorum. Pazar gününe ilişkin bu haberler, bir gün haberleri, Artı Gerçek'te yayınlanan haberler, bu kadar çirkin haber bir ülkenin bir günde nasıl sığar ya da sığdırılır anlamak, inanmamak mümkün değil demiş. Ve sayıyor. Yani haberleri yazıyı özetlemek kendisi yapmış. Ben de oradan alıyorum. Özetlen bir, Demirören Ziraat Bankası skandal ilişkisinde idare mahkemesi kararı uygulanmıyor. Anayasanın 138. maddesinin açık ihlali. İki, bir İçişleri Bakanı bir partinin yöneticilerini tartaklayanlara ellerinize sağlık deme cüretini gösterebiliyor bir hukuk devletinde. 3. Bir parti lideri Erbakan kadınları koruyan mevzuatı kaldıracağım diyebiliyor. 4. İstiklal Caddesi'nde anayasal bir hak olan gösteri yürüyüşü engelleniyor. 5. Türkiye özellikle İstanbul küresel uyuşturucu tacirlerinin en çok rağbet ettikleri bölge haline gelmiş. Ne utanç verici diyor ve yazısını şöyle tamamlıyor Eser Karakaş, eski programcılarımızdan. Bir günde bunlar oluyor. Ne diyelim demiş. Yani Kılıçdaroğlu'nun bu Kemer Country'de yaşananlara değindiği sözlerinin de haber olduğunu, Demirören Ziraat Bankası genel skandalının son halkası da ilgili idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararına rağmen iş makinelerinin çalışmalarının sürmesi. Yani hem de kısa bir süre sonra. Oysa Anayasa 138. madde çok net. Mahkeme kararlarına yürütmenin idarenin uymak zorunda olduğunu açıkça yazıyor. Yani bu en önemli şey, bulduğum şeyi bir özetten çekip altını çizmek istedim. Yani Türkiye'mizde yürütme erki mahkeme kararları eğer hoşlarına gitmiyorsa kendilerini bu kararları uygulamakta özgür hissediyorlar diyor Eser Karakaş profesör. Ve bu durum tam bir devlet kepazeliği, devlet skandalidir diyor. Evet, durum böyle. Bu haberleri de özetledik. Eklemek istediğim bir şey var mı bitirmeden? Evet, dün çok ilginç bir haber vardı. Belki günün sözü olmaya aday diyebiliriz. Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı bir açıklamada bulundu. Bir canlı yayın sırasında Habertürk TV'de Afşin Yurdakol'un konuğu oluyor. Cihan Koli var, Ekmek Üretici Sendikaları Başkanı ve diyor ki 7,5 lira olmalı ekmek. Bunun üzerine soru soruluyor. Çok yüksek değil mi dendiğinde bu temel bir gıdadır. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir diye bir açıklamada bulunmuş. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor gibi. İlginç açıklamalarda bulunmuş kendisi. Bu şekilde 7,5 lirayı savunuyor yani. Şarkı çalalım mı? Periyal. Evet, Evet, şey. bilimsel de konuşuyormuş ama aynı zamanda. Evet, gayet bilimsel konuşmuş. Eser Karakaş'ın üstüne çok iyi gitti bu şey, özetin üstüne doğrusu bu son nokta. Evet, şimdi birinci saati kapatalım ve Ahmet İnsel'le konuşmaya geçelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhaba. Günaydın. Günaydın. Günaydın ikinize de. Evet. Alo, duyabiliyor musun sesimizi Ahmet? Ben duyuyorum sesinizi. Evet, ben sizi duyuyorum ama Ömer Bey herhalde duyamıyor. Ben duyamıyorum. Devam edelim ama lütfen bize düzeltiriz bizim durumu. Tamam, peki. O zaman isterseniz geçen hafta Salı günü seçimler vardı. Sonuçlarını değerlendiremedik ülkede, İsrail ve Danimarka'da. Onların sonuçlarını değerlendirelim, seçim sonuçlarını. Arkasından gene seçimlerin çalkantılı sonuçlarıyla veya çalkantılı beklentilerin olduğu Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden konuşuruz. İsrail'de dün kesinleşti. Bir hafta sonra da seçim sonuçları kesinleşti. Niye kesinleşti diyorum? Çünkü Meretz Partisi'nin barajı oluşturan %3,25 oy oranının hemen altında kalması, 3,16, %3,16 epey bir yeniden sayım gerektirdi. Çünkü Meretz Partisi... İsrail'de kaç şey baraj? 3,25. 3,25 ha. Meretz Partisi'nin barajın altında baraja ulaşmak için gerekli eksik kalan oyu 4.000 oymuş sadece. Ve tabii barajın altında kalınca Meretz Partisi'nin bu 3,25 oyla çıkartabileceği, oy oranıyla çıkartabileceği 4 milletvekili sağ partilere geçti. Diğer taraftan böylece Meretz Partisi tarihinde ilk defa meclis dışında kalmış oldu. Biliyorsunuz bu İsrail partileri arasında en radikal sol partidir Meretz. Diğer taraftan İsrailli Arap partilerinin ayrı listelerde girmesi nedeniyle bir Arap partisi listesi de %3'ün altında oy aldığı için o da bir milletvekili meclise sokamadı ve böylece bu 5 milletvekilliği sağ partilere geçti ve Netanyahu'nun çoğunluk için gerekli olan 61 milletvekili, Netanyahu etrafında oluşan ittifakın çoğunluk için gerekli olan 61 milletvekilliğinden biraz daha fazla 64 milletvekiline sahip olmasına yol açtı. Bu birinci kesinleşen sonuçlar dün bunu artık doğruladı. Diğer taraftan Likud, Netanyahu'nun partisi, meclisin birinci partisi, oyların %23'ünü alarak 32 milletvekili çıkarttı, 3 milletvekilini arttırdı. Onun yanında ittifakla, Netanyahu'yla ittifak halinde seçimlere giren Dindar Siyonist Parti, ki bunun içinde de Itamar Ben-Gvir gibi son derece radikal Otmar Yahut Yahudit örgütünün başındaki Itamar Ben-Gvir gibi son derece radikal sağcı, ırkçı Siyonist hareketler de var. Hatta İsrail'deki İsrail tarafından terör örgütü olarak kabul edilen aşırı sağcı örgütlerin destekçisi olduğu da söyleniyor. Destekçisi olan aynı zamanda bu Itamar Ben-Gvir'in örgütüyle Dindar Siyonist Parti birleşince onlar oyların %10'unu aldılar ve mecliste 14 milletvekili çıkarttılar. Geçen meclisteki yapıya göre 7 milletvekili arttırdılar meclisteki varlıklarını. Tabii bu Netanyahu etrafındaki koalisyonun aynı bu nedenle Netanyahu etrafındaki koalisyonun mecliste çoğunluk sağlamasını yol açtı. Diğer taraftan bu seçimlere kadar başbakanlığı yürüten merkez eğilimli, merkez sağ, merkez eğilimli Yair Lapid'in partisi de oylarını arttırdı. %4'e yakın arttırdı. Milletvekili sayısını 7 adet arttırdı ama diğer müttefiklerinin ciddi biçimde oy kaybetmesi nedeniyle özellikle Benny Gantz'ın oy kaybetmesi, Meretz'in oy kaybetmesi ve seçim meclise katılamaması nedeniyle mecliste Netanyahu karşıtı ittifak çoğunluğu kaybetti. Diğer taraftan bu seçimler sonuçları açıklanırken önemli bir olgu da bu sefer seçimlere katılımın İsrail'de diğer seçimlere nazaran epey yüksek olması. %70'lik bir katılım epeyden beri görünmemişti İsrail'de. Ve bu katılımın artışı sol, yani Netanyahu karşıtı ittifaka değil, Netanyahu destekçisi ittifaka yaradı. Bunu Netanyahu karşıtı ve Netanyahu destekçisi olarak tanımlıyor herkes. Yanlış değil, çünkü Netanyahu'nun bütün mücadelesi başbakan olarak iktidarda kalmak ve kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili araştırmaları engellemek. Evet, yani bu arada affedersin araya girdim. 300'ün üzerinde Haaretz'te okumuştuk. 300'ün üzerinde tanık dinlenmiş. Bu yolsuzluk o kadar basit küçük bir şey de değil yani. Büyük bir dava. Tabii. Büyük, bayağı büyük bir dava. Bayağı büyük bir dava. İsrail'deki durum giderek daha fazla gözlemcilerin dile getirdiği bir şey. Giderek İsrail daha fazla bir nasyonal, milliyetçi, ırkçı bir yönetimin veya milliyetçi ve ırkçı bir toplumsal dalganın yükseldiği ve son demokratik kazanımlarının da ortadan kalktığı bir dinamik içinde olduğunu belirtiyorlar. Bu sadece işgal edilmiş topraklardaki tavır değil, sadece İsrail'in bir tür apartheid devleti olarak giderek daha fazla tanımlanması değil. İsrail'de biliyorsunuz İsrail yurttaşları içinde Arap nüfus %20 civarında. Fakat burada epey ciddi bir ayrımcılık da söz konusu. Yayılmacı bir politika izliyor işgal edilmiş topraklarda diğer taraftan. Ama aynı zamanda kültürel olarak da son derece muhafazakar, reaksiyoner bir eğilim hakim ve önümüzdeki hükümetin muhtemel bakanlarından bazıları bütün eşcinsel hakları gibi hakların, eşcinsellere tanınan hakların, cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili engelleyici önlemlerin gündemden kaldırılmasının İsrail'in varlık yokluk mücadelesi olacağını belirtiyorlar. Bu da tabii dünyadaki bu aşırı sağ dalganın İsrail'deki bir yansıması, aynı zamanda daha da abartılarak belki bir yansıması. Bu Itamar Benzi miydi adı, yani kendisi zaten gerçek anlamda terörizm işleme suçundan yargılanmış ve mahkum edilmiş ve İsrail tarihinin belki de en büyük teröristi olarak sonradan da öldürülmüş olan Meir Kahan, Kahan'ın da izinden giden birisi, yani şimdi en büyük üçüncü parti oldu. Evet, birleşerek Netanyahu'yla Dindar Siyonist Parti ile birleşti. Evet. Ayrılmıştı, ayrı girecekti seçimlere kendi partisi. Son anda yeniden birleşti ve böylece Dindar Siyonist Parti ittifakı oyların %10'unu aldı. Netanyahu'nun arkasından ve Yair Lapid'in partisinin arkasından, dediği gibi Ömer'in, üçüncü parti oldu oyların %10'unu alarak. 14 milletvekiliyle mecliste temsil ediliyor. Peki ben bir şey sorabilir miyim? Bu İsrail tarihine çok hakim olmadığım için, bu İsrail tarihindeki en aşırı Ya en sağcı evet. Meclis ve aşırı sağcı iktidar mı oluyor şu anda? Evet tabii. Çünkü İsrail'de şöyle bir şey çok açık. İsrail'in tarihine baktığımızda İsrail'in mecliste Başat Parti konumunda olan iki parti vardı. Likud ve İşçi Partisi. Likud varlığını sürdürüyor biraz evvel belirttiğim gibi. Ama İşçi Partisi neredeyse yok olmak durumunda. 4 milletvekiliyle temsil edilecek şimdi İşçi Partisi mecliste yanılmıyorsam. Tabii bu İşçi Partisi'nin büyük çöküşü yerine geçen işte Benny Gantz'ın veyahut Yair Lapid gibi merkez sağ partilerin liderlerinin sağa kayış, toplumun ağırlık noktasını sağ kayışını göğüsleyecek gücü olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla dediğim gibi bu İsrail tarihinin en azından evet başından itibaren en sağ aşırı sağ ağırlıklı, en sağ anlamında söylüyorum, aşırı sağ ağırlıklı kompozisyonu ve hükümet de büyük ihtimalle bu ağırlığı yansıtacak elbette. Çünkü bu ittifak içinde yer alan partiler hükümette bakanlık isteyecekler. Sadece dinci parti olmaları değil, çünkü evvelden dinci partiler hem birçok hükümette hükümet ortağı oldular. Fakat şimdi dinci olmanın ötesinde, siyonist olmanın ötesinde diğer taraftan aşırı ırkçı, ayrımcı, ırkçı ve yayılmacı bir eğilimin temsilcisi partiler yükseliyor veya en azından hükümet yapıcı konuma gelmiş durumdalar. Evet, bayağı ciddi bir durum var yani. Evet, şimdi bunun tam tersi bir eğilimden bahsedelim. Danimarka'da da seçimler yapılmıştı, hatırlayacaksınız. Danimarka'da Sosyal Demokrat Parti son 20 yıldaki en iyi sonucunu alarak oyların %27'sini, puan olarak %1,5 artmış bir önceki seçimlere nazaran, oyların %27'sini alarak 50 milletvekili çıkardı. İki milletvekili de Grönland ve Feroe Adaları'ndan soldan gelince Sosyal Demokrat Parti mecliste çoğunluğu sağlayacak sayıyı elde etti. Esas Liberal Parti ciddi bir çöküş yaşadı mecliste. Oylarının 10 puan azaldı, %13'e düştü. Milletvekili sayısı 20 azaldı. Diğer taraftan sayısı artan, milletvekili sayısı ciddi biçimde artan parti ise Danimarka, Dan Demokratları. Oyların %8'ini aldılar. Evvelden seçimlere katılmayan, ilk defa seçimlere katılan bir partiydi. Diğer Danimarka'nın aşırı sağ partisinden ayrılarak da içinde yer aldığı bir parti. 14 milletvekiline sahipler. Bu Dan Demokratları Partisi'ni bir önceki, bu hükümette değil, bir önceki hükümette İçişleri Bakanı iken evli göçmenlerin biri eğer 18 yaşından küçükse bu çiftin ayrılmasını emreden bir kararnameyi yayınlayan İçişleri Bakanı kurdu. Bu İçişleri Bakanı, bunu şimdi biraz evvel siz Meloni ile ilgili yetişkin sıhhatli göçmen erkeklerin ülkeye girmesini yasaklamaya çalıştığını söylediniz. Burada da Danimarka'da evlilik yaşı 18 olduğu için bunu gerekçe göstererek evli göçmenlerden eğer biri 18 yaşından küçükse o evliliğin yok hükmünde addedilmesini veya en azından ayrılmalarını, 18 yaşına kadar beraber olmamalarını emretmişti. Fakat bu karar mahkeme tarafından yetki gaspı olarak tanımlandı. Temel haklara aykırı bir yetki gaspı olarak tanımlandı ve kendisine 60 gün hapis cezası verildi ve dokunulmazlığı kaldırılmıştı mecliste. 60 gün hapis cezasını çektikten sonra, artık ne kadar hapis yattı bilmiyorum, çıkışta bu kadın Dan Demokratlar Partisi'ni kurdu ve şimdi meclisin 4. 5. büyüklükteki partisi konumunu elde etti. Diğer taraftan Danimarka'da Sosyal Demokrat Parti hafif güçlenirken hemen hemen aynı oranda da birlik listesi, yeşil kızıl liste olarak tanımlanan, yeşil kızıl İttifak olarak tanımlanan listede oylarını 1,8 oranında puan azaltarak, düşürterek maalesef oyların %5'ini elde etti ve 4 milletvekili kaybetti, 9 milletvekiline indi. Böylece meclisin en radikal sol kanadı zayıflamış, meclisin sağ kanadı daha sağ bir hareket olarak güçlenmiş ama Sosyal Demokrat Parti hükümet kurma kapasitesini kaybetmemiş oldu Danimarka'da. Ama şunu da belirteyim, Danimarka'da Sosyal Demokrat Parti'nin bu hükümet seçim başarısı kısmen sağ partilerin uygulayacağı bir göçmen politikasını hayata geçirmesi sayesinde oluyor. Evet, çok yani, önemli bir nokta bu. Evet, onu soracaktım ben de şimdi. Evet, yani göçmen şu anda benim bildiğim Avrupa Birliği içinde göçmen politikası konusundan en sert kuralların uygulandığı bir ülke Danimarka ve Sosyal Demokratlar bunu yaptılar. Hatta geçen sefer konuşmuştuk. Danimarka bazı suç işlemiş yabancıların, Danimarka'da ikamet eden suç işlemiş yabancıların yurt dışındaki hapishaneler kiralarak oralarda bu cezalarını çekmesi uygulamasında başlatmak. Neredeydi? Kosova'da mı? Kosova. Evet. Değil mi? Öyle Kosova'da. Bir yer. Kosova'yı kullanıyorlar. Evet. Evet, Ruanda gibi, İngiltere'nin Ruanda'yı kullanması. Aynen, Ruanda gibi, evet. İki tane zaten böyle örnek var. Başka örnek bilmiyorum ben daha şimdi. Ama bu işte, maalesef artabilir tabii. Örnekler, bu kötü örnekler kötü para gibidir. Hemen iyi parayı ve iyi örnekleri kovarlar. Kovar, evet, aynen öyle. Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de seçim sonrası endişesi hakim. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün ara seçimler yapılıyor. Başkanlık seçimlerinden sonra biliyorsunuz geleneksel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'nun bir kısmının, Temsilciler Meclisi'nin hep yenilendiği ve eyalet başkanlarının seçildiği ara seçimler yapılır. Bu ara seçimlerde Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetme ihtimali çok yüksek. Hatta Senato'yu da kaybetme, çoğunluğu kaybetme, zaten ucu ucuna biliyorsunuz Senato'da Demokratlar çoğunluğu başa baş olduğu için çoğunluğu koyabiliyorlar. Başkan yardımcısı olduğu evet, için onun lehine sayılıyor. Yoksa aynı oy Senato. Başa baş. Orada bir iki senatörün Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçmesi, tabii Senato'nun da Cumhuriyetçilerin denetimine geçmesini sağlayacak, yol açacak. Temsilciler Meclisi'nde ise hemen hemen kesin gibi gözüküyor kamuoyu yoklamalarına bakılırsa. Şimdi Brezilya ile Amerika Birleşik Devletleri'ni birlikte ele aldım. Çünkü Brezilya'da geçen hafta Lula'nın seçimleri kazanmasından beri seçimleri kaybeden Bolsonaro seçimi sonuçlarını kabul ettiğini ilan etti ama hala Lula'nın kazandığını kabul etmedi. Açık biçimde kabul etmedi. Ve Brezilya'da pazar günü birçok yerde orduyu müdahale etmeye, Brezilya'yı kurtarmaya, kimden kurtarmaya? İşte komünistlerden, Lula'dan kurtarmaya çağıran gösteriler yapılmaya başlandı. Bayağı kalabalık gösteriler ve Brezilya'nın çeşitli orta sınıfından, gençlerden, maalesef kadın, erkek, karışık göstericiler hepsinde, neredeyse hepsinde SOS ordu yardıma pankartların olduğu, broşürlerinin, tişörtlerin olduğu bir orduyu göreve çağıran bir gösteri, yani ordunun darbe yapmasını çağıran bir gösteri. Bu tabii 1964'teki darbeyi hatırlatıyor. Biliyorsunuz 64'te solcu başkanın seçilmesinden sonra böyle gösteriler yaparak ordunun darbe yapmasının zemini hazırlanmış ve 64'ten 1980'lere kadar askeri diktatörlük yönetilmişti Brezilya. Bu insana yani hayal gibi, saçma gibi geliyor ama bizzat şimdi hatırlattığında çok iyi oldu. Gerçekleşmiş ve Brezilya tarihinin en kanlı, vahim, evet, işkenceci diktatörlüğü dönemi yaşanmıştı ve uzun süre yani. 20 yıl aşağı yukarı yanılmıyorsam 64'ten 80 tam şimdi evet, 84 tanımız lazım. Evet. Diğer taraftan bu Brezilya'daki gelişmelerle ilgili Elon Musk da işe katıldı. Çünkü bu Twitter yönetimi, Elon Musk öncesi Twitter yönetimi, Brezilya'da 3 aşırı sağ siyasetçinin nefret söylemi nedeniyle Twitter hesaplarını kapatmıştı. Bu 3 aşırı sağ siyasetçi milletvekili seçildiler ve Elon Musk bu 3 aşırı sağ siyasetçinin Twitter yasağının gözden geçirileceğini ifade etti. Bu da Elon Musk'ın bu Twitter konusundaki yapacağı işlerin bir ne boyut, nasıl, ne türden olacağının bir sinyali gibi gözüküyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne gelirsek, Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün seçimler yapılıyor. Bu seçimlerde en çok endişe duyulan konu, seçimlerin sonuçlarının cumhuriyetçi seçmenler tarafından beğenilmemesi durumunda işin 2026 Ocağı'ndaki gibi gene bir büyük kalkışmaya dönüşmesi ve yerel olarak silahların konuşması. Özellikle Arizona'da böyle bir endişe çok büyük. Phoenix'te seçim bültenlerinin seçim son sayımının yapılacağı binanın etrafı telergülerle çevrilmiş birkaç gün önce silahlı saldırılara karşı tedbir olarak. Arizona'da örneğin cumhuriyetçilerin adayı yerel bir TV yıldızı kadın Carrie Lake şöyle diyor: seçimi kazanacağım, kendisine soru soruluyor, seçim sonuçlarını kabul edecek misiniz? Seçimi kazanacağım ve o zaman sonucu kabul edeceğim diyor. Evet. Bu söylem diğer taraftan birçok gösterici tarafından da tekrarlanan bir şey. Şöyle bir benzer cümleler kuruluyor. Seçimleri cumhuriyetçiler kazanırsa ancak seçimler temiz olmuş olur. Çünkü cumhuriyetçiler namusludur. Demokratlar sürekli hile yaparlar, namussuzdurlar. Dolayısıyla demokratların seçimleri kazanması ancak hile ve hurdayla olur inancı. Bu tabii Amerika'da bir dizi gözlemciyi bu seçimler sonrası Amerika'nın karışması konusunda endişeye sürüklediği gibi aynı zamanda Amerika'daki liberal demokrasinin temel direklerinden biri olan seçim sistemine olan güven, seçimlere olan güvenin hemen hemen yitirildiğini ve tabii bunun da Amerika'daki demokrasinin ne kadar demokrasi kaldıysa, ki kaldı tabii büyük ölçüde, o demokrasinin de köküne kimlik suyu dökmeye hazırlandığını gösteriyor. Trump burada son derece önemli bir figür. Çünkü biraz evvel Brezilya'dan bahsettik. Brezilya'daki bütün bu girişimleri, Bolsonaro'nun desteklediği, evangelistlerin desteklediği bu seçimleri kaybederse kile vardır ideolojisinin kaynağı, örneği Trump elbette. Ve bu dünyanın farklı ülkelerine de maalesef yayılma emaresi gösteren bir şey. Aşırı sağ aynı zamanda seçimleri biz kazanmazsak seçimler hilelidir. Biz halkız, halkın tercihlerini elitler seçim sistemleri üzerinde oynayarak, özellikle elektronik oy konusunda tabii şüpheler yoğunlaşıyor. Ve postayla. Postayla ama tabii postayla da bu Trump posta sistemini çok eleştirmişti. Brezilya'da posta sistemi var mı bilmiyorum. Brezilya'da elektronik oy. Pardon, siz evet doğru. Brezilya'da elektronik oy esas eleştiri konusu şey tarafından. Oranın bahanesi o. Evet. Oranın bahanesi o. Kendisi evet. Elektronik oyla seçildi Bolsonaro üstelik. Yani başka bir yöntemle seçilmedi. Peki bu arada Elon Musk'ın da biraz önce seninle programa girmeden önce konuşuyorduk. Elon Musk da cumhuriyetçilere oy verin demiş açıkça. Elon Musk cumhuriyetçilere oy verin demiş. Elon Musk'ın özellikle bu önümüzdeki dönemde seçimlere ve bu tür ülkelerin iç işlerine karışma eğiliminin de artacağı söyleniyor. Bu Amerika ile ilgili endişe verici gelişmenin bir başka örneğinden bahsedeyim, işaretinden bahsedeyim. Bugün seçimlere katılan cumhuriyetçi adaylardan Temsilciler Meclisi ve Senato'daki seçimlerindeki cumhuriyetçi adaylardan yarısından fazlası Biden'ın seçildiği seçimlerin meşruiyetini kabul etmiyorlar hala. Evet, bu yani gibi bir durum değil. Bir Joe Biden da ilginç bir konuşma yapmış. Yani kemiklerimizde biliyoruz demokrasimizin riskte olduğunu, iliklerimize kadar biliyoruz ve son araştırmalar şunu gösteriyor demiş. Joe Biden'ın son konuşması bu. %76'sı Amerikan halkının demokrasinin korunacağı, muhafaza edileceği konusunda kaygılı demiş ve bu son şansımız diyor bu neslin bunu korumak ve seçmek için diye çok önemli bir noktaya da değinmiş kendisi. Son şansımız. Evet. %79 diyor da Washington Post'un verdiği cuma günkü yayınladığı verilere göre Amerikalıların %89'u seçimler sonrası bir siyasal şiddetin artması ve özellikle de bu Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin evine yapılan saldırı, eşine yapılan saldırı ama kendisine hedef alan saldırı sonrası siyasal şiddetin hızla yükselmesi endişesini Washington Post'un değerlendirmesine göre Amerikalıların %89'u yakın tehlike olarak gördüğünü belirtmiş. Bu şu anlama geliyor. Yani sadece demokratlar değil, cumhuriyetçi seçmenler de böyle bir şiddet dalgasından endişe duyuyorlar. Ama aynı zamanda cumhuriyet seçmenlerin bir kısmı bu şiddet dalgasını destekliyorlar aynı zamanda. Bu Common Dreams'te çok önemli bir rakam vardı bu dün çıkan yazılarda. 40 milyon kişi şimdiye kadar posta yoluyla oy kullanmış bu evet. Ara seçimlerde. Daha şimdiden 157 noktada itiraz olmuş. 2020 seçimlerinde yani Trump'ın Biden'la çekiştiğinde 150'ydi diyorlar. Daha bugün gerçekleşmeden 150'ye varmış evet. Rakam. Evet. Yani bu itirazlar sürecek ve seçim sonuçları aylara yayılabilecek endişesiyle taşınıyor tabii. Ve bir de iç savaş şeyinden de bahsediliyor ciddi olarak yani yeniden. Zaten bir türlü üç savaş şalası bu. Evet, yani karşı taraf kazanırsa hile yapmıştır demek, karşı tarafın kazanma meşruiyeti yoktur demek. Dolayısıyla düşman demek. Yani evet, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin belki de en önemli hak savunucularından yıllar yılı tüketici hakları savunan Ralph Nader de hala çok geç değil. Bu hırsızlık yapan, yalan söyleyen GOP'u yani Cumhuriyetçi Parti'yi yenmenin tam zamanı, nasıl ezeriz diye, seçimde yenilgiye uğratırız diye önemli bir yazıda kaleme aldı. Şimdi çağrı özellikle seçime katılımın artması ve gençlerin seçime evet. Katılması çağrısı var. Yegane umut demokratlar ve demokrasi yandaşları safında yegane umut seçimlere katılımın artması ama gençler katında katılımın artması. Eğer o durumda belki demokratların hezimeti sınırlanabilir. Ama bu cumhuriyetçilerin, bu radikal kanadının seçim sonuçlarını kaybettiklerinde itiraz etmeyecekleri ve tanımayacakları anlamına gelmiyor. Burada Trump'ın son derece önemli bir sorumluluğu var. Diğer taraftan muhafazakar düşünürler de giderek daha fazla bu Trump'ın desteklediği, körüklediği ateşe sürekli malzeme taşıyorlar. Yani muhafazakar, daha ılımlı muhafazakar düşünürler de bu kampanyaya giderek daha fazla katılıyor. Endişe edilmesi gereken diğer bir konu da bu. Evet, çok endişe verici. Takip edeceğiz. Evet, süreyi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Ahmet, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Herkese. Görüşmek üzere. Güzel, hoşça kal. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç.